www.attableeg.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض وعند للمتقين. صدق الله العظيم. دوستو، بزرگو، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ہمارے سارے طرف جگہ جگہ ترغیب دیا ہے، لوگوں کو ابھارا ہے. یہ وہ اعمال ہیں کہ اگر تم ان پر عمل کرو گے تو اللہ کی رضا بھی معلوم حاصل ہوگی، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اپنے مقام رضا تک تم کو پہنچا دیں گے، وہ جنت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں، جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی جگہ اسے بچا دیں گے. وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، دونوں ساتھ ساتھ ہیں. وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا دیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ کامیابی اس کو فرما رہے ہیں کہ آدمی کو جنت میں داخلہ مل جائے اور جہنم سے نجات مل جائے. اس بنا پر مومن کو تو ہر بس اس کا استحضار ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. یہ بنیادی مضمون ہے، جنت اور دوزخ کا مضمون بنیادی مضمون ہے. پورا قرآن جو ہے اسی پر دائر ہے، جنت اور دوزخ. جنت کے اعمال بھی بیان فرمائے اور دوزخ کے بھی اعمال بیان فرمائے. ظاہر ہے کہ وہ اعمال جو دوزخ کے کہے جاتے ہیں ان سے تو بچنا ہر شخص کو ضروری ہے. ایک حدیث ہے، اے بنو بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ وبرو اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذالک بقایۃ لہم ولکم فی النار. اے بنو بطاعت اللہ، اللہ کے طاعت پر، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرو. طاعت میں تمام دین داخل ہیں، جتنے احکام شرعیہ ہیں جن کا امر ہے، جن کی طرف عمل کرنے کی ترغیب ہے، وہ سب طاعت میں داخل ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بہت ہی اہم باتیں بیان فرما رہے ہیں. یا منو بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ، اللہ کے طاعت پر عمل کرو اور معاصی سے بچو، دونوں چیز ساتھ ساتھ. یا منو بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ وَمُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِامْتِثَالِ الْأَوَامِرِ وَاجْتَنَابِ النَّوَاهِي ذَلِكَ وَقَاتِلُ لَهُمْ وَلَكُمْ مِنَ النَّارِ. اور اپنے بچوں کو بھی تعلیم کرو، نیک عمل کریں، صالح اعمال کو اختیار کریں. اپنے بچوں کو بھی، بچوں کو بھی تنبیہ کرو کہ برے اعمال سے بچو. صرف اپنا کرنا کافی نہیں ہے، اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ بہت جامع حدیث ہے, کہتے ہیں حدیث بہت مشہور نہیں ہے. ایک شامی عالم نے ایک کتاب میں لکھا ہے اور میں نے تو اور کسی کا یہاں دیکھا نہیں, سنا نہیں پایا. اے ملو بطاعت اللہ وتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بانتصال الاوامر واجتناب النواہی ذلک مقاد لکم من النار, جہنم سے نجات ہے. طاعت پر عمل کرو, معاصی سے بچو کافی نہیں ہے, بلکہ اپنی اولاد کو بھی اس کا امر کرو. اولاد کو بھی امر کرو کہ دیکھو بیٹا, طاعت کو بنا لاؤ, گناہ سے بچتے رہو تو ہمارے تمہارے دونوں کے لیے نجات کا راستہ ہے جہنم سے. تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کا اور جنت کا بہت دیگر فرمایا قرآن میں. اس طرح پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار جنت کا اور دوزخ کا ذکر فرمایا ہے. فرماتے ہیں, کہتے ہیں اے مرد بہت عمدہ گڑی, من عامل فی سنتی, من عامل کہتے ہیں فرماتے ہیں من اکل طیبن, من اکل طیبن و عامل فی سنتی و عامل الناس بواقوہ دخل جنت, یہ جنت کی آبادی ہے. جس نے اچھا کھانا کھایا, طیب کھانا کھایا, من اکل طیبن, جس نے طیب کھانا حلال کھانا کھایا اور سنت کے مطابق عمل کیا, اٹھنے میں بیٹھنے میں اخلاق میں معاملات میں سنت میں سب داخل ہے. سنت استدائی تو اور ہے لیکن اصل سنت یہی ہے. سنت الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین, الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین, دین میں جس راستے چلا گیا وہ سنت ہے. تو سنت میں تمام چیزیں داخل ہیں, فرائض بھی داخل ہیں, واجبات بھی داخل ہیں. جو طریقہ جب ہوگا سنت کے معنی میں تو طریقے میں فرائض بھی داخل ہوں گے, واجبات بھی داخل ہوں گے اور سنن مقدس سنن کا بھی سب داخل ہو جائیں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل طیبن, کھانے کی طیب کھانے کی بڑی اہمیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے بلکہ تمام انبیاء کو حکم ہو رہا ہے, یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے رسول طیبات کو کھاؤ اور عمل صالح کرو. یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, عمل صالح کرو. رسولوں کو بھی ہے حکم طیبات کے کھانے کے لیے اجازت, تم کو بھی ہے, لیکن عمل صالح بھی کرو. نبی نے کہا ہم لوگوں کو بھی حکم ہے, یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اے لوگوں حلال و طیب مال کھاؤ اور خطوات شیطان پر نہ چلو, شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. جس پر شیطان چلا ہے نہ چلو, دیکھیے دونوں میں فرق کیا. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو یہ فرمایا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, عمل صالح کرو, کیونکہ انبیاء سے گناہ کا سلوک نہیں ہو سکتا. انبیاء سے گناہ کا صدور, اب یہ کہ انبیاء پر بھی گناہ کے صدور کا الزام کچھ آ رہا ہے, بہت افسوس. یا ایوہ الرسول کلوا من الطیبات واعملوا, نبی نے اللہ نے نہیں فرمایا کہ دیکھو معاشی نہ کرنا, نبی کہا عمل صالح کرو. عمل صالح کہا تو محتاج ہے, نبی بھی محتاج ہے اور رسول بھی محتاج ہے اور ولی بھی محتاج ہے. تو یہاں فرق کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, اے رسولو کھاؤ طیبات میں سے عمل صالح کرو. ہم لوگ کو کیا کہا, یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان, کھا پی کر کے تکبر نہ کرو, غفلت نہ کرو, معصیت کو نہ کرے. فرق کر دیا, یہ خدا کا کلام ہے. خدا کے کلام میں اس پوری ہدایت ہے. رسولوں کے ساتھ دوسرا معاملہ, عام لوگوں کے ساتھ دوسرا معاملہ ہے. بہرحال اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اکل طیبا, اور کیا ہے وہ عمل فی سنت, اور سنت کے مطابق عمل کیا, اپنے بوجھ باش کو سنت کے مطابق رکھا. سنت سے مراد صرف یہ نہیں کہ مسجد میں آیا گئے, نہیں, سنت تو میں نے کہا الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین, دین میں جو دین میں جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ سنت, اور ہر عالم اور ہر قانون وہ داج ہے کہ اس طریقے کو اختیار کرے, کوئی اس کے مستثنی نہیں ہے. کہتے ہیں بہت ملتے ہیں, فرماتے ہیں حضرت سید القدوس گنگوہی فرماتے ہیں کہ ہر نور و سہور, ہر نور اور سہور جو اجتماع سنت کے ساتھ نہ ہو وہ پندار نور ہے, نور نہیں ہے. مکتوبات میں لکھتے ہیں ہر نور و سہور, ہر نور بلائے بات کا نور آ رہا ہے اور سہور خوش ہے. سنت کے مطابق اگر اس کا طریقہ ہے تو اس نور سنت کا کوئی اعتبار نہیں ہے, بغیر اتباع سنت کی اس کی کوئی حیثیت نہیں. ہر نور و سنت جو بغیر اتباع سنت کے ہو اس کا کوئی درجہ نہیں ہے, وہ صرف غرور ہے اور پندار ہے, اس کا کوئی حیثیت نہیں. کتنی بڑی بات ہے, یہ ہمارے بزرگوں نے صاف صاف کہہ دیا ہے. جبکہ کچھ صاحب فرض تھے, صاحب حال تھے, لیکن نور وغیرہ بھی جو اس کے متعلق بھی تشریف فرما دیا ہے کہ بعد میں نور شیطان کی طرف سے نہیں آتا ہے. بتائیں آپ کو معلوم ہے کہ ایک سیدہ عبدالقادر جیلانی نے ایک شخص کو دیکھا کہ ایک تخت ہے افق پر آسمان پر اور وہ بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے عبدالقادر تم سے تکلیفات شرعیہ معاف کر دی گئی, نماز روزہ کرنے کوئی ضرورت نہیں ہے. کہا گیا کہ جب نبی سے معاف نہیں ہوا ہے تو مجھ سے کیسے معاف ہو سکتا ہے, سمجھ گئے. کہا کہ اتفا اقصا یا لعین, اے لعین تم بھاگ جاؤ, یہ مطلب کہ تباہ ہو جاؤ. اقصا یا لعین فوراً دھوبن کے ہو گیا ہے, ختم ہو گیا. اس نے پھر کہا کہ آپ کو علم نے آپ کے بچا لیا ہے. کہا یہ دوسرا دھوکہ ہے, علم نے نہیں بچایا مگر اللہ کے فضل نے مجھ کو بچایا. اور کہا کتنے صدیقین کو میں اسے گمراہ کر چکا ہوں, کتنے صدیقین. اب کوئی صدیق ہے یا نہیں ہے, جب صدیقین کو گمراہ کیا تو ہم لوگوں کو کیا ہے. اس طرح پر طریق کو سمجھنا بہت ضروری ہے مولانا, یہ طریق خدا مندی ہے. اللہ ان کو تم تو حکمون اللہ فخت بے اونی جو حکم اللہ فخت بے اونی پس سننی ظاہر والے بات نہ, ظاہری سنتوں میں بھی میرا اتباع کرو اور باطنی سنتوں میں بھی میرا اتباع کرو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی راستہ پر تم میں آسانی کے ساتھ پہنچانے والے ہیں. ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے کہ سنت کا راستہ بے خطر والا ہے, سنت کا راستہ بے خطر والا ہے, محبت کے راستے میں بڑے خطرات ہیں. سنت پڑھو, سنت میں لے جاؤ گے محبت, عشق محبت میں آؤ گے تو شیطان تم کو دھوکہ بھی دے سکتا ہے. اس بنا پر سنت میں حضرت ماں خلیل احمد صاحب فرماتے تھے کہ سنت پہ چلنا ایسے ہی ہے جیسے ڈاک گاڑی میں بیٹھ گئے, پہلے اے سی چیز تھا نہیں, وہ اے سی کہتے ہو, ڈاک گاڑی میں بیٹھا بمبئی پہنچا, کیونکہ وہ کچھ پتا نہیں کہاں شور کہاں جانے کچھ نہیں. تو یہ مطلب سنت کے راستے میں خطرہ نہیں ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس کا پہرا ہے, سنت میں کوئی دخل نہیں دے سکتا. فرماتے ہیں کہ کرامات ہے, حق ہے, کرامات ہے کہ لیکن اس میں بھی قید لگی ہوئی ہے. اگر اتباع سنت کے ساتھ وہ کرامت ہے تب تو کرامت ہے, ورنہ ادراج اور ڈھیل ہے اور پنڈتوں کے کرتب ہے. ہمارے حضرت ایک دفعہ کہا کہ اتباع سنت دوسرے لوگ غرض لوگ بھی کر سکتے ہیں کر لیں, پھر کہا کہ نہیں اتباع سنت سے ان کو توفیق ہی نہیں ہوگی. بنا بھائی اتباع سنت کو ان کو توفیق نہیں ہوگی. بارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے, ہم کو آپ کو سب کو اسی پہ چلنا ہے, اسی میں عافیت ہے, اسی میں چین ہے. دوسرا طریقہ اختیار کریں گے اس میں ہزار خرکشا ہے, ہزار اس کے اندر خطرہ ہے. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکڑ طیبن وہ عمل تھی سنت وہ عمل بڑھایا تھی اور لوگ اس کے محکات سے بچ گئے. تیسری چیز یہ بھی ہے کیونکہ ہمیں مخلوق کے حکم بیان کیے جا رہے ہیں, امن اللہ بوائے پر اس کے بوائے سے لوگ بچ گئے, داخل جنت جنت میں داخل ہو جائے گا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جنت کے بھی اعمال اللہ نے بیان کیا ہے اور دوزخ کے اعمال بھی بیان فرمایا ہے. ہر مومن کا وسیلہ اور طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ان اعمال کو معلوم کرے تاکہ وہ جنت کے اعمال کو اختیار کر سکے اور دونوں کے اعمال نہ اوپر سکے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے قرآن میں جیسے اعمال کو بیان کیا ہے اسی طرح جزاؤں کو بھی بیان کیا ہے. یعنی صرف اعمال کو نہیں بیان کیا ہے بلکہ جزاؤں کو بیان کیا ہے تاکہ ان جزاؤں کو سوچ کر کے اور سمجھ کر کے عمل کی طرف رغبت اس کو ہو جائے. اسی بنا پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ شروع میں جنت کے متعلق آیتیں نازل ہوئیں اور جنت کے متعلق آیتیں نازل ہوئیں تاکہ جنت کی آیتوں سے جنت کا شوق پیدا ہو جائے اور عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے. جنت کی آیتوں سے خوف پیدا ہو جائے خوف کو ایسے معاشی چھوڑ کر سکے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک بہت بڑا مضمون ہے اور بہت اہمیت کا مضمون ہے قرآن کا مضمون ہے. حضرت عائشہ یہ فرما رہی ہیں چنانچہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یعنی جب تلاوت فرماتے تھے تو جنت کا جب ذکر آتا تھا تو جنت کا سوال کرتے تھے اور جب دوزخ کا ذکر آتا تھا تو اس سے پناہ مانگتے تھے. یہ تبدیل غلط یعنی قرآن تبدیلہ میں یہ بھی تبدیل ہے غلط یعنی قرآن اس بنا پر ہم جو پڑھتے ہیں لکھتے ہیں تلاوت ہے لکھ رہے ہیں اس میں ہر وقت اس کا استحضار ہونا چاہیے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے. اگر صرف رسمی طور سے آپ نے ادا کر لیا اور اس کا تصور بھی نہیں ہوا کہ اللہ راضی ہوا یا نہیں ہوا تو کیا آپ نے عمل کیا. بلکہ ہمارے علماء نے یہ کہا ہے کہ جو عمل کرو اس کی جزا کو بھی پیش نظر رکھو. چنانچہ شیخ عبداللہ موجود دہلوی نے میں نے بتایا شیخ خرید کو پیشہ جو وزیر اعظم تھے ان کو لکھا کہ جزاؤں کا بھی خیال رکھو اخلاص سے عمل کا خیال رکھو اور ظاہر و باطن میں توافق پیدا کرو اور جزاؤں کو بھی پیش رکھو. کئی جزاؤں کو پیش نظر رکھو گے تو اعمال صالحہ کے کرنے کی طرف رغبت پیدا ہوگی. اس بنا پر جزاؤں کو پیش نظر رکھنا ہے بہت. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہی فرمائی وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. متقیوں کے لیے جو رمضان کا مہینہ ہے میں اکثر وہی آیت بیان کرتے ہیں جو میں تقویٰ کا ذکر ہو اس میں بھی آ گیا تقویٰ کا دن. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ جس کا عرض جو ہے سماوات عرض ہے. جب عرض یعنی جب چوڑائی اتنا ہے تو لمبائی کو کیا پوچھنا ہے. لکھتے ہیں علماء لکھتے ہیں سارے مفرت مفرت دو نہیں ہے کہ مفرت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. مفرت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں. مولانا حضرت آدم علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں رب بنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. آپ نے اگر مغفرت نہیں کیا ہمارے اوپر رحم نہیں کیا تو ہم خاسرین میں سے ہو جائیں گے. یہ ہمارے باپ کی دعا ہے حضرت حوا علیہ السلام ہے. جب میں گیا تھا بادا تو مجھ سے بڑا شری شاہ نے بات کرنے کے لیے کہا بہت بڑا مجمع تھا علماء کے تھے تو میں نے یہی پڑھا اور مولانا اسی بیٹھتے تھے کبھی ادھر کا نہیں بیٹھتے تھے وہاں شری شاہ جیسے بیٹھتے تھے. میں بہت کہتا تھا حضرت ادھر بیٹھے کہا نہیں اس میں سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے اچھا رہتا ہے. میں نے مولانا سے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام تو یہ فرما رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. تو طریق معلوم ہوا کہ اللہ کو راضی کرنے کا طریق یہی ہے. کیا کوئی اس کو بدل سکتا ہے؟ مولانا سے کہا کوئی بدل سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ جو آدم علیہ السلام کا طریق تھا وہی بنی آدم کا وہی طریقہ رہے گا. ہاں جس طریقے سے آدم علیہ السلام کو کامیابی آتی ان کی اولاد بھی جب اسی طریقے پہ چلے گی جو کامیاب ہوگی وہ تباہ ہو جائے گی. اس بنا پر رب بنا ورم نام پوچھنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا فرمائی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی. آیا کہیں فاغفر لی کتنی مغفرت کی دعائیں ہیں کتنی مغفرت. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. کتنی دعائیں ہیں اگر یاد ہے تو دسیوں بیسیوں فوراً زبان پر آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی مغفرت فرمائے. مغفرت کا عشاء گزر گیا تب تو اس کو من النار کا مشاء ہے. مغفرت تو وہی رہے گی تب تو اس کو من النار. پہلے تو مغفرت ہی ہے پہلے رحمت ہوگی اس کے بعد مغفرت ہوگی اور اس میں جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور جہنم سے نجات مل جائے گی. یہ تفصیل اس کی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس اشرف کی بھی قدر کرنے کی توفیق دے. یہ تاریخ جو ہے 25ویں یہ بھی محتمل ہے شب قدر کی, جیسے 21ویں 23ویں تو گزر گئی, اب 25ویں ہے, یہ بھی محتمل ہے. جب محتمل ہے تو اس کی دعا بھی متیسر پڑھنا چاہیے. رات تو ہے محتمل لیکن وظیفہ متیسر ہے, اس میں کوئی فرق نہیں آیا. یہ نہیں یہ بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کو ان کو دریافت کرنے پر بھی دعا بتائی. کتنی بڑی بات ہے مجھے, اللہم انک عفو, یہ پرانی دعا نہیں ہے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. میں شب قدر میں پاس کئی دفعہ کہا ہے, میں علی میاں کا جاتا تھا, بڑی بات کیا اس کو میں انہیں سنا ہوں, اللہم انک, انہوں نے یہ بیان کیا, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اور وہیں پر میں ڈر سے کہا اپنی جدہ حضرت سید احمد بریلوی کو متعلق, ندی وہی ہے, کہا ندی کے اس بار مال کو لٹا دیا اور بالا گول میں جا کر کے گردن کو کٹا دیا. بڑے انداز سے کہا کہ اب تک اس کا مجھ پر اثر ہے. علی میاں نے کہا بڑے انداز سے کہا, جتنا روپیہ پیسہ تھا کہا سب لٹا دو, تقسیم کر دو, خالی خالی جیب ساری بس تقسیم دے گئے. تو مولا علی میاں نے بڑے صحیح ندی ہے اس کے بعد کہا کہ ندی کے بعد مال کو لٹا دیا اور بالا کوٹ میں جا کر کے گردن کو کٹا دیا. یہ میں دوستوں کو جذباتی تقریب بڑی زبردست کیا, اللہ تعالیٰ نے گزرا کر دیا. پھر اس کے بعد میں بھی رات آ گیا, اب اس کے بعد اس کی تقریر ہی نہیں سنا. بہرحال میں دوستوں بزرگوں یہ سب قدر کے دن کی مولانا کی تقریر میں نقل کر رہا ہوں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہم انک تحب افون تحب العفو افونی. آئے کتنی زبردست ہے, وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضھا السماوات. معمولی ترغیب ہے, ساری جلدی کرو, وسارعوا الى مغفرۃ, سستی نہ کرو. ظاہر مطلب کیا, جلدی کرو. بعض اگر سانجے کو بھی آیا ہے بعد میں سب کو سفر کرو. میں دوست کے بزرگوں فرماتے تھے ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب, یہ حضرت کیا تھا, حضرت اسماعیل صاحب یا ماں کا کیا نام تھا, حضرت جو دوڑی تھی وہ دوڑی تھی مسوا میں, وہ دوڑی دوڑنے سے ساری امت کو دوڑا دیا انہوں نے. اور اللہ حضرت حاضرہ نے مسوا میں دوڑی تھی, وہ دوڑنے کو ایسے ساری امت کو اللہ نے دوڑا دیا. اور اللہ نے خود جو سارے کہا ہے اس سے سارے مخلوق کو دوڑا دیا جنت کی طرف. سارے ہو مغفرت, اللہ کے مغفرت کی طرف سے اللہ کے جنت کی طرف دوڑ. سارے ہو میرے دوستوں بزرگوں, یہ سب کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تحریک ہے اور ترغیب ہے جنت کی طرف. یہ نہیں کہ جنت اب پرانی چیز ہوگی, اب جنت کا ذکر بھی نہ ہونے پائے. نہیں نہیں, اب بھی آنا چاہیے بلکہ زیادہ آنا چاہیے. ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب فرماتے تھے کہ اس وقت امت کو جنت اور دوزخ کے ذریعے سے کھڑا کیا جا سکتا ہے, جنت اور دوزخ. تو ایسا حضرت مولانا وہ عبد المانی دریابازی نے ماں تھانوی سے کہا کہ حضرت اللہ تعالیٰ تو جنت اور دوزخ کا بہت ذکر کرتے ہیں لیکن مولوی میں تو نہیں ذکر کرتے اس کا. عبد المانی دریابازی نے کہا, بادشاہ رسول اللہ صاحب خود میں نے سنا ہے کہ وہاں جو مانی دریا بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ تو جنت اور دوزخ کا بہت ذکر کرتے ہیں لیکن مولوی تو نہیں ذکر کرتے. حضرت خان نے کہا ہاں بھائی بات تو یہی ہے. حضرت خان نے مان لیا, کہا کہ ہاں بات تو یہی ہے. وسا رہو میرا مغفرت, معمولی آیت ہے مولانا, کھڑا کرنے والی آیت ہے, کمر بستہ کرنے والی آیت ہے. فرماتے جس طریقے سے وفی زالے کا پھر یہ تنافس و تنافسون, یہ وہ اعمال ہیں جس میں ہم کو آپ کو تنافس کرنا چاہیے, بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے, سفر کی کوشش ہونی چاہیے. کیونکہ ایمان میں ہمارے کمزوری آ گئی ہے. صحیح بات یہ ہے, آخرت کا یہ کمال جو ہونا چاہیے, جو پختگی ہونی چاہیے, جو اس ایمان میں مضبوطی اس میں کمی ہے اس بنا پر ان چیزوں کا اثر بھی نہیں ہوتا. جنت اور دوزخ کا ذکر معمولی نہیں ہے. ہمارے علماء نے جنت اور دوزخ کا ذکر کیا ہے, روئے بھی ہیں اور روڑائے بھی ہیں. جنت کا ذکر کر کے روئے, آخرت کا ذکر کیا ہے, دوزخ کا ذکر کیا ہے, جنت کا ذکر کیا ہے اور بار بار کیا ہے. اس بنا پر میں دوست و بزرگ یہ رمضان شریف ہے. جنت کے سوال کرنے کا تو حضور نے کی نصیحت بھی فرمائی ہے, دوزخ سے پناہ مانگنے کی نصیحت بھی فرمائی ہے. اس بنا پر جنت اور دوزخ کا بھی یاد کو یاد رکھنا چاہیے, عذاب جہنم سے بچائے. چنانچہ ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے, یہ دعا ضرور ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو, اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہ من قول عمل. اے اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں, ہر اس عمل کا سوال کرتا ہوں جو جنت کے قریب کر دے. واعوذ بک من النار وما قرب الیہ من قول عمل. میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں اور اس عمل سے پناہ مانگتا ہوں جو جہنم کے قریب کر دے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود روتے تھے, جنت کا ذکر سن کر کے دوزخ کا ذکر سن کر کے روتے تھے, گریہ کاری ہو جاتا تھا. اللہ ہم سب لوگوں کو ان احوال باطنیہ سے, ان احوال حسنہ سے ہمارے قلوب کو متصف فرمائے, اور رمضان شریف کی برکت سے ہمارے قلب کو اللہ بدل دے. ہمارے قلب کے اندر جو غفلتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس غفلت کو ذکر سے بدل دے. ہمارے گھر میں جو مفرت ہے خشیت سے اللہ اس کو بدل دے. آج اللہ تعالیٰ سے ہم کو دعا کرنی چاہیے, اپنے لیے بھی, اپنے بھائیوں کے لیے بھی. امت پریشان ہے, انتشار کی شکار ہے. ایسی بات بھی نہ کرو جس سے انتشار پیدا ہو, آپس میں اختلاف پیدا ہو. اس سے بچاؤ اپنے کو. یہ نہیں کہ کوئی ہے کسی کی کوئی تحقیق اس کو آپ پیش کریں, یہ وقت اس کا نہیں ہے. اتفاقی چیز جو متفق علیہ چیز ہے وہی پیش کرو, تاکہ امت اس پر عمل کر کے آگے بڑھ سکے اور اللہ کے راستے کو طے کر سکے. اور اگر الجھاؤ میں ڈالو گے تو الجھ کے رہ جائیں گے. کتنے پوچھتے پوچھے ہلاک ہونے والے کو پڑے ہیں راستے میں, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. اتنا ہم کو اور آپ کو میرے دوستوں بزرگوں اللہ کی محبت, اللہ کی نسبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے حضرات نقشبندیہ کیا کرتے ہیں, الہی مقصود منظور و رضائے تو محبت و معرفت خود دے. اللہ آپ ہمارے محبوب ہیں, آپ ہمارے مقصود ہیں, اس وجہ سے اپنی محبت و نسبت عطا فرمائیے. بہرحال یہ مختصر بیات ہیں, گرمی بھی بہت ہے, رات بھی دیر دیر ہوئی. ادھر آپ اسی پہ اکتفا کرتا ہوں, انشاءاللہ کل اس کے متعلق بیان کروں گا. وسارے رو الا مغفرت یاد کیجیے, جنت ارض السماوات. اور جنت ایسی ہے اس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے, چوڑائی اور لمبائی کو تو پوچھ رہی ہے کتنی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک کوڑا زمین دنیا معافیہ سے بہتر ہے. ایک کوڑا زمین دنیا معافیہ سے, مطلب مثال دیتا ہوں, جن جن دیہاتوں سے پھول نکل رہے ہیں یا سڑک نکل رہی ہے اس کی زمین بڑی مہنگی ہو گئی ہے. جو 2000 بسوے کی تھی وہ 2.5 لاکھ روپئے بسوے کی ہو گئی. میں نے کہا کس نے بڑھایا ہے؟ اللہ نے بڑھایا ہے. المصور ہو اللہ, یہ حدیث ہے, مصور وہ اللہ ہے, یہ بھاؤ بڑھانے والا اللہ ہے. اور ہمارے یہاں جلد کا بھاؤ اللہ میں کم کر دیں گے. یہ مصیبت میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں, گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں, گرمی لگ رہی نہیں سب کو, نہیں سن رہے ہیں. دیکھا اس کا بدلہ اللہ نہیں دے گا. سڑک کے کنارے کوئی مجھ سے بھی کہا لوگوں نے, میرے دیہات میں لوگوں نے کہا بھائی مولا نے کاغذ وغیرہ دیکھی ہے, اگر تھوڑا سا بھی کہیں زمین نکل آئے گی تو کلپتیا ہو جائیں گے. مجھ سے کہا, میں تو سب کو ذمہ دار ہے, کسان ہے. اس دن پر بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے ہے کہ جب ایک بسوے زمین کی قیمت 1 کروڑ ہو سکتی ہے, اگر سبحان اللہ کی قیمت اللہ جنت دیتے تو کیا تعجب کی بات ہے. چنانچہ حضرت وہاں گنگون فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا معافیہ سے بے ہو سکو. ایک مرتبہ اللہ کہنے کو, ایک اللہ ہے, اس کے ایک اللہ کے نام پر برکت کا ایک بیج ہے, وہ اتنا بڑا شخص پیدا کر دیتا ہے. ایک بیج اللہ کے نام پر. میرے دوستوں بزرگوں, اللہ کے نام پر اگر ہم کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا سے دے, اپنی خوشبو دے, جنت کی نعمتوں سے نوازے کیا تعجب ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ایک وجہ سبحان اللہ کا نت کیا ہوتا ہے؟ نہیں, اس طریقے سے جو اللہ جب یہاں کی زمینوں کی قیمت اللہ دیتا ہے, المصور ہو اللہ, یہاں کی حدیث ہے مصور جو ہے وہ اللہ ہے, جب یہاں کے بھاؤ اتنا بڑھا سکتا ہے تو جنت کا ایک کوڑا اگر دے دے تو دنیا وہاں سے بہتر ہے, اس میں کیا اشکال ہے؟ اس بنا پر جنت کی خواہش اور جنت سے بنا کہ ہم آپ کو مانگتے رہنا چاہیے. اللہ ہم سب کو تفریح دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کیجیے, گنیش شریف پڑھ کر کے دعا کیجیے. اللہم صلی اللہ سیدنا نبی امی وعلا آلہ وصحابہ وسلم. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة لدوام نبی اللہ. اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد كما صليت على محمد كما باركت على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله تعالى هم سبهم وعافية عطا فرمائے. نبي أكرم صلى الله عليه وسلم تفعل میں تمام صحابة کرام أولياء عظام کے تفعل میں ہماری تمام مرادوں کو پورا فرما دیں. انتہائی پریشانیاں بھی ہیں, مالی پریشانی بھی ہے, بیماریوں پریشانی ہے, بہت سے لوگ کہتے رہتے ہیں سب اللہ کے اختیار میں ہیں. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دل و جان سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام پریشانیوں سے نجات کے لیے عطا فرمائے. ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کامل عطا فرمائے. جن کے کاروبار میں رکھنا پڑ گیا ہے اور جو کاروبار میں گھاٹا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کے کاروباروں کو چلا دے اور وسعت اور برکت عطا فرمائے. یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں ہماری تمام آرزوؤں کو بھی دینی اور دنیوی ہیں اس کو پوری فرما. ہمارے لڑکوں کے اندر دین تدین تقویٰ کی زندگی نصیب فرمائے. اسلامی یا اللہ بود و باش اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اسلامی لباس بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. آج ایسا ہے ایسا لباس پہن کے لیے آتے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے ظاہر کو بھی دور فرما دیں اور باطن کو بھی دور فرما دیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.